Adanın yeşil çamları, aşkımıza yer olsun, aşkımıza yer olsun. Adanın yeşil çamları, aşkımıza yer olsun, aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı fene kalplerimiz bir olsun, kalplerimiz bir olsun. İpek saçından bir tel ver, bana yadigâr olsun, bana yadigâr olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun, kalplerimiz bir olsun.